kasih lagi The Rosda asli lele. Aku lo atin riko hulala ketutup man sing koyo biasa nih sing koyo hongson lo non andi janji nih non andi sumpai apa riko wes luntur. Bisa boleh nyanyi yo Vasco, di Barcelona.